Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка, салдат, раздзел 6. У горадзе Марыя схадзіла ў лазню. Выходзячы, яшчэ патапталася каля дзвярэй цырульні, што была тут жа, у гэтым будынку, але зайсці не адважылася, і ў вёсцы засмяюць і так лішняе. Дамоў, нагружаная пакупкамі, вярнулася рана, 4 не было, між тым ужо цямнела, які восеньскі дзень. Пераапраналася, адчуваючы ва ўсім целе лёгкасць, маладую сілу, дзівячыся, ці пасля лазні гэта, ці ад таго, што яе хоць хтосьці чакае. Ну, як з'ездзіла? Сустрэў яе пытаннем ласіца, паголены з падшытым новым падкаўнерыкам. Адразу кінуўся да вядра, пачаў выцягваць пакупкі. Так, каўбаса, пляшка, ого, а ў мяне, адкусіўшы кус каўбасы, жуючы, пахваліўся ён. Нага яшчэ больш адлягла, жоўтая стала, я жывучы, ну, узялі мяне? Папытаў ён у некага і засмяяўся злосна. Сядай ты, бяры, запрасіў яе. Ну, многа ў горадзе патрулёў? Я так дужа не прыглядалася, як звычайна здаецца. Шукайце. Падцягнуў да сябе рэмень, што валяўся ў кутку, дастаў штык нож, абрэзаў скалупнуў бляшаную касынку з рыльца пляшкі. Марыя падала чарачку, наліў перш ёй, сам прыклаўся да рыльца, каўтнуў трохі. Не, не піў яе ніколі. Сказаў праз кашаль. Не навучыўся. Можа, і дарэмна, што не навучыўся. Вунь хлопцы, якія пілі і курылі, спакойныя былі, а я ледзь што ў бойку і не курыў ніколі. Дык гэта ж добра, а то дым чуваць было б, ды і сена тут, ды і купляць трэба было б. Ён адразу ж перастаў жаваць, натапырыўся. Што купляць? Пры чым тут купляць? Я тут што, думаеш, надоўга? Алёша, Бог з табою, шчыра ўсклікнула яна. Ды жыві колькі хочаш. Я яшчэ каўбасы вазьму, сказаў ён па сваёй звычцы ў момант успыхнуўшы і гэтак жа хутка астыўшы. Марыя, паслухай, гэта лухта, што я ўчора казаў. Мне ў шпіталь трэба, у мяне з галавою нешта, захварэў тут. Вось паглядзець хату і ўсё. Заплюшчу вочы, стаяць загоны нейкія без канца краю, і бульба на іх цвіце, усё сіня-белае, куды ні глянь. Вясною арэшнік зазелянее, і возера там у нас за хатаю, потым улетку сена, грыбы. Мова не тое, што ваша, які дурань раней быў, не цаніў. Упасці б у траву, у сена свежае, закапацца з галавою і больш нічога. Перабыць дзе-небудзь, хоць бы ў цябе тут, а потым на Беларусь. Вось з ім пагладзіў аўтамат. І хай толькі наблізіцца хто. Яна слухала са страхам, закрыўшы далонню рот. Ён пацягнуўся да пляшкі, яна не дала. Алёша, што ты кажаш? Адумайся. Позна, прамовіў ён з нейкай дзіцячай пахвальбою, але не зусім упэўнена. Ты ж хворы. Нічога, нага зажыве. Ты інакш хворы. У яго вачах бліснуў спалох, ён, відаць, ужо забыў, што толькі што казаў. З чаго ты ўзяла? Хіба можа у маладога хлопца такое быць у галаве? Ну дык і што, я і без цябе ведаю. Абарваў, але адразу ж згадзіўся, зноў загаварыў, як і раней, бязладна і горача. Кажу ж, пагляджу хату і здамся, лягу ў шпіталь. Мне вышку могуць і не даць, а 15 гадоў адсяджу, у 34 выйду або зноў уцяку. Алёша, асцярожна спытала яна, а дзе ты да арміі быў, куды выязджаў далёка? Нідзе, адзін раз у абласным цэнтры у планетарый вазілі ад школы. Нашто яны набіраюць вас, каб мучыць? Вырвалася ў яе. У цябе ніякая не хвароба. Гэта ж вазьмі жывёліну адарве ад дому, дык і тая нудзіцца, перастае есці і памірае. Хіба ж гэта так можна на 2 гады адрываць? Ён маўчаў, яна падсунулася бліжэй і нясмела паклала руку яму на галаву, пагладзіла. Ён не зварухнуўся. Падбадзёраная яна прашаптала: «А можа, ты хочаш, Алёша? Тое, што пляма не глядзі, я закрыюся, я як хочаш лягу. Я чыстая у лазні была і бялізна новая». «Ты што?» Адштурхнуў ён яе. «У мяне ж Ніна там, а ты, разумееш ты?» І адвярнуўся. Лухта ўсё, ні ў якую Беларусь не змагу дабрацца. А калі дабяруся, не паможа. І ў шпіталь мяне ніхто не пакладзе, у псіхушку запруць, залечаць. Як страшна! Я смяротнік, я не жывы ўжо. Ён лёг ніц, яна пасядзела, зноў падсунулася, доўга не адважвалася. Тады паклала яго галаву сабе на калені. Ён маўчаў, не расплюшчваў вачэй. Яна падумала, хай бы нага ў яго не зрасталася, і ён жыў бы тут. Доўга-доўга, заўсёды. Яна б яго карміла, глядзела, лажылася б з думкамі пра яго і прачыналася, і ў дзень думала. Жыла б ім, а аўтамат можна было б схаваць ці ўтапіць. Навошта ён, гэты аўтамат?